medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 20 lutego, minęła właśnie 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Międzynarodowy gang w rękach służb, 50 ofiar handlu ludźmi, 8 osób zatrzymanych. Klasyczny wetomaniak, ostre słowa polityków koalicji po kolejnych wetach prezydenta Nawrockiego. Śnieżyca paraliżuje Austrię, zamknięte jest lotnisko w Wiedniu, tysiące ludzi nie mają prądu. Zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem pieniędzy rozbili funkcjonariusze Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymano 8 osób. Dotychczas zidentyfikowano 50 ofiar przestępców. Pułkownik Tomasz Nowak z Komendy Głównej Straży Granicznej podkreśla, że w sprawie jest mowa o mechanizmie tak zwanego nowoczesnego niewolnictwa. Tych osób nikt nie więzi, nikt ich nie przywiązuje do kaloryfera, nikt nie zamyka na klucz. Natomiast sprawcy tworzą taki stosunek zależności, wytwarzają pomiędzy sobą taką relację pomiędzy sprawcą a ofiarą, że ta osoba pod względem tak zwanego przymusu ekonomicznego i psychicznego, licząc na to, że będą im wypłacone zaległe wynagrodzenia, nie odchodzi z pracy, a ta praca jest realizowana w naprawdę bardzo ciężkich warunkach. Większość pokrzywdzonych to obywatele Kolumbii, ale także Gwatemali, Meksyku, Peru, Argentyny i Hondurasu. Strona rządowa nie szczędzi krytyki pod adresem prezydenta, który zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakładała ona, że 15 sędziów, członków KRS, byłoby wybieranych przez sędziów, a nie przez Sejm. Według Karola Nawrockiego zmiany mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie sądów i prowadzić do, jak to ujął, segregacji sędziów. Poseł Tomasz Trela z Lewicy nie zgodził się z tą argumentacją. Prezydent Karol Nawrocki zachowuje się jak taki klasyczny wetomaniak. Mam wrażenie, że wziął sobie za punkt honoru zawetowanie najwięcej ustaw w historii funkcjonowania urzędu prezydenta i bardzo konsekwentnie to realizuje. Ja nie wiem, czy pan prezydent Nawrocki nie czyta, czy on opiera się tylko na analizie swoich doradców, natomiast ta ustawa porządkowała bałagan w systemie wymiaru sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wczoraj, że nie ustąpi w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Mamy plan B i będziemy go realizować, stwierdził. Brytyjska policja kontynuuje przeszukiwanie rezydencji byłego księcia Andrzeja w związku z zarzutami o nadużycia stanowiska publicznego. Turyści, mieszkańcy Londynu oraz dziesiątki ekip telewizyjnych z całego świata gromadzą się przed pałacem Buckingham po doniesieniach o zatrzymaniu młodszego brata króla Karola III. To pierwszy przypadek we współczesnej historii, gdy tak wysoki rangą członek rodziny królewskiej został zatrzymany przez organy ścigania. Atmosfera przed pałacem Buckingham jest napięta, ale spokojna. Część zgromadzonych nie kryła zaskoczenia i złości. To upokarzające, szczerze mówiąc, dla kraju, dla narodu i takiego mamy członka rodziny królewskiej. Zasłużył na karę. Uważam, że skoro zrobił coś złego, powinien ponieść karę. Myślałem, że się z tego wykręci. Ja jestem zadowolona, mówili Londyńczycy. Były książę, który w ostatnich latach pozostawał w centrum uwagi w związku z ujawnieniem dokumentów dotyczących Epsteina, został zatrzymany przez policję na 12 godzin pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Śledztwo wciąż trwa, policja bada podejrzenia dotyczące udostępniania poufnych informacji w okresie, gdy brat monarchy pełnił funkcję wysłannika handlowego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Zamknięte lotnisko w Wiedniu, zablokowane drogi, opóźnienia pociągów i komunikacji miejskiej. Śnieżyca w Austrii utrudnia życie mieszkańcom tego kraju. Śnieg uszkodził miejscami infrastrukturę energetyczną i tysiące osób zostały pozbawione prądu. Służby wyciągają samochody z rowów, korki tworzą się nawet na autostradach. Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i Urzędy Skarbowe oraz próbują wyłudzić dane przy pomocy fałszywych wiadomości e-mail czy SMS. Jak mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, każde takie wiadomości powinniśmy weryfikować.

9 minut po 10, dzień dobry. Nowe w piątek. W składzie Ania Lalka, Michał Jakubik i Maciej Jankowski o muzycznych nowościach, premierach dzisiejszych i naszej liście przebojów, która również dziś po 19. Zaczynamy od miejsca pierwszego z ubiegłotygodniowego notowania numer 92. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Dżem i oczywiście Sebastian Riedel na wokalu. Dusza to było miejsce pierwsze 92 notowania listy przebojów, pierwsza trójka. Zachęcamy do głosowania, bo jeszcze do 12 można. Na stronie trójki w zakładce lista przebojów cały zestaw do głosowania, o którym też dzisiaj będziemy rozmawiać, można znaleźć. A to niespodziankowa epka od U2 i nasza piosenka dnia. Why? Crossing got a yellow bus, our children. American Obituary. To jest singiel, który promuje epkę Niespodziankę, wypuszczoną przez zespół U2, co myślę doskonale słychać, Days of Ash EP. Jednocześnie nasza piosenka dnia, American Obituary, zachęcam zresztą do odsłuchania całości, bo jest to zaskoczenie, nikt się tego nie spodziewał, ale jak się okazuje, Bono i spółka pracowali nad tym materiałem i jest to U2, jak kiedyś, U2, jakie znamy i kochamy. A to Georgia Smith, również taka, jaką znamy i kochamy. Trochę elektroniki, trochę soulu, trochę R&B. If you feel alone, then you've got to run away from a place called home. Mama's always out and she don't seem to know you. Love for the streets and the guys to make love to. Constant reminders you were a mistake. Backpacks and you're thinking, do I wanna run away? Don't leave, no, don't. Anymore, cause I know that you're waiting. Backpack ready, there's no hesitation. Mom's with the clients, so your presence is vacant. Get set, go to your unknown destination. 12 years pretending that you have it was hell. When everything you see is mediated, have doubt. The streets don't want you taught in class, cause the school doesn't care anymore. You'll be just another missing kid like before. And your friends weren't your real friends, they seem to ignore. All your struggles and signs that your friends would look for. Don't Leave, czyli nowość od Georgie Smith. Dziś bardzo, bardzo bogaty w nowości dzień, zarówno na scenie zagranicznej, jak i polskiej. Tutaj wybraliśmy się na moment do Londynu, ale teraz przenosimy się z jednej strony do Katowic, z drugiej strony do Warszawy, bo pomiędzy tymi dwoma miastami dzieli swoje życie artystka, która zapowiada trzecią już w swoim dorobku płytę, która jest duża szansa, że ukaże się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. O czym ona będzie? Co na niej znajdziemy? Na pewno jest to rzut oka na to, co mi się w ludziach nie podoba, co mi się w samej sobie nie podoba. O absurdach społecznych, o jakichś takich wykolejeniach różnych, które zauważam i próbuję sobie, wydaje mi się, właśnie złapać w jednym mianowniku absurdu i jakichś takich surrealistycznych rzeczy, które wyłapuję i później je przenoszę też w obrazkach. Więc chyba taki kolor będzie mieć ta płyta. Natomiast piosenka Miłość i tak dalej jest przede wszystkim o naiwności, o mojej własnej naiwności i też ją wyciągam na powierzchnię i staram się po prostu do niej przyznać i jakoś opisać ją najszerzej, jak potrafię. Niby zwykły dzień, choć już wiem, że porażka. Pytam, co ci jest. Mówisz, że coś tam sprawdzasz. Znika twoja twarz. Chowasz głowę za lepkę. Wiem już, co jest pięć. Z kłamstwem przyszło mi dorastać. Który to już dzień? Zawsze słabo mi matma szła, czuję zapach jej. Niezła hydro zagadka, nie wiem skąd go masz. Może przyszło gdzieś z miasta, nie mam sił się bić. Nigdy nie byłam gangsta. Powiedziałeś, degustacja win. Chociaż moje tu żadne kiedyś znajdzie się, na to wszystko para w krew. Może muszę gdzieś to wypuścić do radia, niech dowiedzą się o historii na faktach. Trójka. Out, gone like exile, made me say every time you pull your breath out. She got so much love, I'm feeling left out. I can be your drug when you're stressed out. I know you say it's true love, but why you always hit me when it check bounce? Oh, yeah, we in love. Tell me what I gotta do to get my she a pin up, looking for a rich one. Need to take your ex on home, pick your kid up. Yeah, hard moving to the kick drum. You ain't have none, girl, better get some. And you can talk about the universe and energy, but all you really want is a celebrity. Can't buy her love. Kiedyś Mac Miller powiedział: I'm the hardest working person in the universe. Jestem najciężej pracującą osobą we wszechświecie i wiele na to wskazuje, że faktycznie tak było, bo nagrań dotąd niepublikowanych Maca Millera jest całe mnóstwo. Myślę, że jeszcze dużo przed nami, a wielu nigdy prawdopodobnie nie usłyszymy. Wiele lat przyjaźni z Thundercatem, który odpowiada za tę kompozycję She Knows Too Much. No i oczywiście wokalnie tutaj udzielił się. Jeszcze przed laty Mac Miller to zapowiedź kolejna już nadchodzącej kolejnej płyty Thundercata. A to z kolei nowość na naszej liście przebojów. 29 miejsce w ubiegłotygodniowym notowaniu. Zachęcamy do głosowania. Do 12 można. Od jakiegoś czasu wróżę sobie przyszłość pełną. Wiedz, że jeszcze wczoraj próbowałam szeptem złożyć nas. Nie ta droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda. Zestaw do głosowania na liście, na listę przebojów trójki, oczywiście na naszej stronie, w zakładce lista przebojów trójki właśnie, tam wszystkie utwory Państwo znajdą. To była nowość z ubiegłego tygodnia, po raz pierwszy w pierwszej trzydziestce, na miejscu 29 Asia Nawojska i Basia Małecka z utworem Nie ta droga. Powracając natomiast do nowości tych dzisiejszych, które dziś się ukazały, no na przykład Jordan Rakey i Tom McFarlane w nagraniu Easy to Love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kto po wodzie nie chadza, niech nie naucza, nie doradza z perspektywy kosmosu. Każda tu sposób Kowalskim własnego losu. Kowalski odnaleźć chce sławetne wejście z plakietką szczęście. Kowalski marzy, że się nie łudzi, że jest gdzieś wyjście, którym wyjść można na ludzi. Kowalski, Kowalski tam i tu. Kowalski, Kowalski tam i tu. Niby Kowalski, niby tak. Kowalski, a i Walczak jest wszak. Kto po wodzie nie chadza, niech nie naucza, nie doradza z perspektywy kosmosu. Każda tu sposób Kowalskim własnego losu. Mamy już nową płytę z Piętego. To był kolejny utwór, który tę płytę promuje. Kowalski własnego losu. Jak zwykle dużo gier słów, jak to zwykle bywało i bywa cały czas u Spiętego. Nowa płyta to jest jedna z tych propozycji, które na pewno będziemy na antenie Trójki jeszcze niejednokrotnie przypominać. Zachęcamy do słuchania. Full HD to tytuł tego albumu. Tymczasem na chwilę odsuwamy się od takich nowości i sięgamy po coś w zasadzie już historycznego. Birthday Girl dziś, Rihanna. Tryna get enough drinks in a system. Take it to the telly and make her a victim. Patron in the brain, ball playing in the face. They shake the spot, she's just another king. Easy for the girl to go bad. And once we gone, best believe we gone forever. Don't be the reason, don't be the reason. You better learn how to treat us right. Forever. He stayed with a flock of them, oh yeah. Got a girl at home, but he don't. because I'm at home, I won't be getting it on. And now I'm finding numbers in the jacket pockets. Chicks calling in the house, no stop, it's getting out of control. Finally, I can't take no more. He finds a letter on his desk saying this is the end. I packed my bag and left with your best friend, oh. Where you at, we don't know, and don't care. All we know is we was at home, cause you left us there. You got your bus and got gone, and left us all alone. No. Good Girl Gone Bad. To jest płyta z roku 2007 i oczywiście Rihanna, dzisiejsza solenizantka. Liczymy na to, że jeszcze wróci do nas z jakimiś nowościami muzycznymi, kto wie. Nie tak dawno temu zresztą coś wydała, ale to nie była taka jej muzyka stricte, raczej było to związane z projektem niepłytowym, natomiast no ja czekam, bardzo czekam na kolejną płytę Rihanny. To już 10 lat chyba, nawet ponad minęło od ostatniego wydawnictwa. Głosować na listę można na stronie Trójki do 12, to jest jedna z propozycji. Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko. To wysoko. Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą, w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny, więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12. piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14. piętro. To wysoko. Winda rusza, ale dalej jest jeszcze gorzej. Jak to się mówi, jest na noże. Więc aktualizacja. Na 10. wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua. Więc zaczyna się zabawa. Poce się, jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6. wchodzi dzieciak z piłką koszykową i w lampę windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5. wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5. a 4. w połowie drogi. Taki zbieg okoliczności. Życie bywa kolorowe jak lakier do paznokci. A ja bardzo serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. Wszystko przez 14. piętro. Wszystko przez to 14. piętro. To pan F, pan MAD, czyli Fish i MAD oczywiście, w utworze, który zapowiada tegoroczną płytę oraz koncerty, nieco inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku tworzywa. I tak płynnie przechodząc w bardzo klasyczną odmianę jazzu, proponowaną od lat przez Jeffa Goldbluma, to jest jego nowe nagranie Mean to Me. Mean to me. Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'll phone. You don't and I'm left alone, singing the blues and sighing. You treat me coldly each day in the year. You always scold me whenever somebody's near. Dear, it must be great fun to be mean. Why can't you see what you mean to me? Mm-hmm. Somebody is near, yeah, it must be. Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. To jest zapowiedź zarówno trasy, w tym właśnie składzie. Jeff Goldblum i the Mildred Snitzer Orchestra będą jeździć po świecie w tym roku, a to związane jest z premierą zaplanowaną na 5 dzień czerwca. Wtedy nowa płyta Night Blossoms, Night Blooms nawet, Jeffa Goldbluma się ukaże. Wracamy po 11 z nowościami. Ogłoszenie społeczne. Jesteś aktywistką? Społecznikiem? Mówią o tobie kobieta rakieta? Albo człowiek orkiestra? Masz doświadczenie i wpływ, ale czujesz, że potrzebujesz czegoś innego niż kolejne szkolenie? Program liderski Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to bezpłatna oferta dla osób, które chcą lepiej pełnić role liderskie w lokalnych społecznościach. I decydować, dokąd iść. Rekrutacja do programu trwa do 26 lutego. Więcej informacji na stronie www.programliderski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, o czym myślisz?